Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się wtorek, 4 dzień lipca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W sądzie jest akt oskarżenia dotyczący komornika z Mławy, znanego ze sprawy odebrania ciągnika rolnikowi, który nie miał żadnych długów. Strażacy zakończyli pracę przy wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim, żeby nie uszkodzić konstrukcji zabytku. W tym serwisie Trójki także relacja z Londynu, gdzie ruszył kolejny Wimbledon. Do 10 lat więzienia grozi Michałowi K., asesorowi komorniczemu z Łodzi. Akt oskarżenia wpłynął do sądu w Mławie. O Michale K. usłyszała cała Polska, gdy w 2014 roku bezprawnie, jak ustaliła prokuratura, zajął ciągnik rolnika, który nie miał żadnych długów. Dłużnikiem był jego sąsiad. Mimo to komornik zabrał maszynę i szybko przekazał ją do komisu. Wart 100 tysięcy złotych ciągnik poszedł za 40 tysięcy. Ale to nie jest jedyna sprawa, za którą odpowie mężczyzna, bo podobnie działał w innych. Jak informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska, Michał K. usłyszał 6 zarzutów. 5 dotyczy przekraczania uprawnień, niedopełniania obowiązku w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi poprzez zajmowanie pojazdów należących do osób trzecich, nie do dłużnika, zlecanie ich sprzedaży w trybie komisowej w cenach znacznie poniżej ich aktualnej wartości rynkowej. Zarzuty w tej sprawie usłyszało w sumie 7 osób, wśród nich są rodzice komornika. Koniec akcji strażaków przy demontażu uszkodzonych w czasie pożaru elementów wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Dalsze prace mogłyby bowiem pogorszyć stan konstrukcji, tłumaczy Dariusz Szymura z Lubuskiej Straży. Oceniliśmy stan konstrukcji. Ratownicy, którzy byli u góry, dokonali nam dokumentacji, oceny tej konstrukcji na chwilę obecną, jak to jest. Zrobiliśmy też przy odpowiednich narzędziach dokumentację filmową i zdjęciową tej konstrukcji i po konsultacji również z nadzorem budowlanym, jak i operatorami dźwigów i ratownikami podjęliśmy decyzję, że na chwilę obecną ta konstrukcja w takim stanie, jak jest na tyle stabilna, że ingerowanie w nią dalej stwarzałoby dodatkowe niebezpieczeństwo. Katedra zaczęła płonąć w sobotę po południu. Akcja gaszenia pożaru była długa i bardzo trudna. Kościół Mariacki jest najstarszą budowlą w Gorzowie Wielkopolskim. Został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku. Na szczycie znajduje się bardzo cenny dzwon. Na pewno pisane łącznie, z powrotem pisane przez S i takie sformułowania jak dzień dzisiejszy czy okres czasu. Na takie błędy między innymi można się natknąć przeglądając portale społecznościowe. Badanie przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów, a tematem zajął się Mariusz Krzemiński. Najwięcej błędów pojawia się na Facebooku. Tam możemy znaleźć aż 50% wszystkich niepoprawnych publikacji. Drugi pod tym względem jest Twitter. Dokładnie jest problemem w połowie komentarzy albo postów, które czytam. Moi znajomi potrafią napisać później przez zwykłe. Nikt tego przecinków, kropek nie używa. Kropek jeszcze może tak, ale przecinki w dobrych miejscach rzadko. Szybkość komunikacji sprawia, że jesteśmy mniej uważni. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca. Kiedy człowiek pisał list, to redagował go do pewnego stopnia. Jest już tak trochę przyjęte, że te przecinki nie są wymagane. Tak jak my do siebie piszemy, no wiadomo, że szybciej jest bez przecinków i chyba tak się przyjęło po prostu. Na klawiaturze inaczej się pisze, inaczej odręcznie i stąd wynikają pomyłki. Wydaje mi się, że każdy, kto posiada dostęp do urządzeń elektronicznych, ma tam już wbudowaną autokorektę. Wystarczy chwilę poczekać i dbać o poprawność języka. Badanie prowadzone było od marca do maja. W tym czasie internauci umieścili w sieci ponad 270 tysięcy wpisów zawierających błędy językowe. Po raz 131 ruszył Wimbledon, prestiżowy turniej tenisowy organizowany w zachodnim Londynie. Przez 2 tygodnie grają tam najlepsi tenisiści i tenisistki. Wśród nich obecnie także Polacy Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz czy Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na kortach sportowcy najwyższej próby, ale zdobycie biletów to też nie jest dyscyplina dla amatorów. Spędziłem tu całą noc, jestem w kolejce od 1:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Turniej po raz pierwszy rozegrano w 1877 roku, przerywano tylko na okres 2 wojen światowych. Jest taką samą arcybrytyjską instytucją jak Big Ben czy piętrowy czerwony autobus. Instytucją na niemałą skalę, 674 spotkania, ponad 50 tysięcy piłek, podawaczy obu płci 250. Za jedzenie i picie odpowiada ponad 2000 ludzi, obowiązkowe są oczywiście szampan, bita śmietana i truskawki. Tych ostatnich chyba nie zabraknie, zamówiono ich niemal 30 tysięcy kilogramów. Na razie nie mamy jednej tradycyjnej rzeczy. Pogoda na wyspach wyśmienita, ale oczywiście wszystko przed nami. To Wimbledon i brytyjskie lato, więc organizatorzy zalecają zabranie parasoli. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jaka pogoda u nas? Sprawdzamy już teraz. U nas deszcz popada tej nocy na zachodzie i na północy, ale tam będzie najcieplej, bo do 13 stopni w pozostałych regionach nad ranem od 8 do 11. W ciągu dnia przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu i będzie wiał dość silny wiatr. Najcieplej ma być w regionach południowych i wschodnich do 23 stopni, a najchłodniej na północy 16-18 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Mr. Taxi Man, it's been a long time, I'll be back again. The birds and the bees be attracting her. The pretty little flowers on the racks blend. Filled with meaning, sip the Riesling. I'm thinking about white, the match the season. Let's visit the garden, the rivet parks. Bring it to your eyes, deliver the hearts. Do you remember me? Do you remember me? Miss Hillary, do you remember me? I'm going overseas. Your lovers come over me, attacking me viciously in the sweet way that's loving to me. Gifts, some diamond rings, a car that's nothing to me. You send a picture, her mail package, something to me. Have a cup of my tea, all the suckers should leave. Baby, I'm no sucker, I'm free. Hate just numbers to me. You send a picture, I send a picture that's comforted me. Star gets lonely at night, only in moments of bright. We just can't get enough of us, it's a side night. The moon is saying something to us, how our time's bright. Her eyes set, lips are the softest. It's going to win, it get driven by the fastest. Hey. It's laying in the wind that can dribble by the forces. Hey. Oh. Miss Hillary, do you remember me? I'm going overseas. What a tragedy, live happily in life throughout the years. I ache for you, this heart of mine. Don't be afraid to crack a smile, my dear. Oh, he said to me, what a tragedy, live happily in life throughout the years. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Rozpoczynamy nasze nocne spotkanie w programie PS. Rozpoczął je Theophilus London utworem Flying Overseas. No bo To jest teoretycznie czas podróży. A nawet jeśli ktoś podróżuje palcem po mapie, wyłącznie, no to muzyka jest najlepszym środkiem transportu do takich wypraw. Pozwala nam przemieszczać się bez ograniczeń i w dowolnym momencie, w dowolne miejsca. To nagranie oczywiście także ma pewien klucz. Gościnnie pojawiła się w nim Solange, a ja cały czas jeszcze mam w głowie jej świetny występ na festiwalu Open Air. Występ, który spowodował, że chciałabym z bliska, chciałabym móc w dogodnych warunkach cieszyć się tą świetnie graną muzyką przez bardzo zdolnych ludzi, no i podziwiać Solange z bliska. To raz jeszcze Solange. So, to the others, looking from the outside in. So now I'm calling out for a way to give myself in. Remember when you kissed me when I was 17? Convinced myself that you were the shit, that you loved me. So maybe then we're better off. Or maybe if I saw you oh, Solange, a do niej dołączyłam utwór, który pochodzi już z repertuaru innego festiwalu. W czwartek, a zatem za kilkadziesiąt godzin, rozpoczyna się festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice i tam kolejna wspaniała gromada artystów, którzy przyjadą z różnych stron, i z bliska, z Polski, i z daleka. Na przykład Mark Ernestus może symbolizować to naprawdę daleko. Na scenie Carbon Neutral, scenie, którą od kilku lat z wielkim powodzeniem układa Wojtek Kucharczyk, człowiek, legenda na naszym muzycznym rynku, pojawi się właśnie ta senegalsko-niemiecka grupa. Spróbujmy raz jeszcze, jak brzmią. pełna nazwa Mark Ernestus Ndgaga Rhythm Force. Mniej więcej tak. Połączenie pomiędzy Europą a Afryką Zachodnią, wielka swoboda poruszania się pomiędzy tymi różnymi wpływami. No, Mark Ernestus jest właśnie mózgiem tej grupy, tego połączenia. 12 osób, które spotykają się i myślę, że podczas koncertu na scenie to może być spotkanie wyjątkowe. To jeszcze mknąc przez program festiwalu Tauron Nowa Muzyka, artyści, którzy są znacznie bardziej doświadczeni. Z tej pary, która pojawi się na antenie, tylko jeden jest w tym roku gościem w Katowicach na Nowej Muzyce, Michel Meyer, to jest gwiazda, gwiazda niemieckiej muzyki. Tutaj w tym nagraniu wspólnie z Joe Godardem, czyli człowiekiem instytucją, ale także znanym nam doskonale z zespołu Hot Chip. Michał, czy też Michel Mayer, DJ, producent, remixer. A dla tych, którzy słuchają muzyki, bardzo ważne też jest to, że założył wytwórnię Compact. No myślę, że niejednokrotnie z wydawanymi właśnie przez Compact płytami spotykaliśmy się, a na pewno w tym programie. A propos remiksowania i przypominania, przerabiania wersji, czy też tworzenia własnych wersji utworów, które już istnieją, to inna gwiazda zaproszona do Katowic bardzo lubi oddawać swoje utwory w ręce producentów, którzy nadają im nowy kształt. To oczywiście Roisin Murphy. Yeah.

Roisin Murphy, która do Katowic przyjeżdża w tym roku. Wydaje mi się, że ona jest w ogóle cały czas w trasie. Podglądam ją w mediach społecznościowych. Tą precyzję, z jaką dba o to, aby koncerty były przygotowane od A do Z, od strony muzycznej i od tej strony, jak to wszystko ma wyglądać. Ciekawa jestem, jak to będzie brzmiało i wyglądało w Katowicach. Ale skoro już weszłam do bardzo lubianego przeze mnie rozdziału pod tytułem artystki, kobiety, to Paula Temple. How do you think I move? How do you think I move? Why do you think I move? How do you think I move? Do you think I move out of fear? Can you cross? Can I cross? Can I cross? Can I cross? Can I cross? I move, I move, I move, I move. I want to move, I want to move, I want to move, I want to move. Can you cross this line? Can you cross this line? Can I cross? I have my papers, see I have my papers. I can cross, I can cross, I can cross. I can cross this line, I can cross this line. Do you have your papers? Do you have your papers? Can you move? Can you move? Can you move? Can you move? Move, cross this line. Do you have your my papers? I want to cross this line. Yes, I want to move, I want to move, I want to move, I want to move. Do you have your papers? Yes, I can cross this line. Can I? Can I? Can I? Can I cross this line? Can I cross this line? You want to come to this line? You want to cross this? Do you want to cross this line? Do you have your papers? Do you have your papers? Would you like to cross this line? Yes, I want to move. I want to move. I move. I move. Do you have your papers? Yes, I have my papers. Can you cross this line? I want to cross this line. I want to move. Move. Want to move. Move. Do you have your papers? I have my papers. I want to move. Yes, yes, yes. I want to move. More violent than your past? Is my past more violent than your past? Have you known violence? Have you known violence? What kind of violence have you known? Do you run from violence? Do you hide in your house with violence? Do you leave? Would you leave if there was violence in your house? Is your violence different from mine? Are you violent? Are you violent to yourself? seem no different from mine.